для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Хоць страт у людзях не было, але ўсе лавы ляжалі да гары, без ногі стол кульгавы, на бок схіліўся зліты з густкамі падлівы, як рыцар ранены ў турніры. У лужах піва закускі плаваюць, збой шкла, віно ў талерках, паднос з курацінай на смажаных цяцерках, індык праколаты відэльцам на падлозе. За тыдзень не дайсці парадку, каб прыйшлося. А ў зале ні душы, і замак ахінае лагодным міратворствам цішыня начная. І нават гэты след падзеі найсумнейшы, апафеоз глушы нагадвае даўнейшы, а брат дзядоў, калі сваіх памерлых продкаў вячэрай урачыстай і мальбой кароткай так ушаноўваюць удзячныя нашчадкі, як на дзяды. Віно ў кілішках, страў, астаткі стаяць і тут для душ нябожчыкаў. Магчыма, вось-вось і з'явяцца яны. Дзесь за плячыма у вежах вухаюць сычы, кугачуць совы, начніцы песняры даюць сігнал: «Гатовы прыём для вас нявідных зданяў з таго свету». І месяц узышоў, вунь промні гарыць светам, іскрацца ў келіхах, як дух у апраметнай. Цішэй, цішэй, ці чуеце, як непрыкметна з руінаў пацукі і мышы, уся брыдота спаўзаецца, бяжыць паласавацца ў потай. Бах! Не пужайцеся, вас корак не скалечыць, бо то ж шампанскае вітае стрэлам нечысць. А на другім паверсе, у люстранай зале, дзе рамы без люстэрак пры сцяне стаялі, граф выйшаў на балкончык, каб падыхаць вольна пасля такіх трывог паветрам свежым, польным. Відно бялее брама замка з часткай вала, адтуль духмяным ветрам ціха павявала. Сурдут у накідку, адно крысо за спіну, рукаў цераз плячо укрываў напалавіну всю постаць, як ідальга, плашч яго пры ззянні маладзіка. Гірвас тым часам меркаванні выкладваў, энергічна ходзячы па зале. Не слухалі адзін другога і казалі, што кожнаму на уме. «Дай пісталет, Гервазе, а можа лепш палаш?» «О не, ні ў якім разе, не аддавай ім замка. Замак, вёска нашы, — адказваў ключнік. — Лух завалам, гэта ж паша!» Граф крыкнуў: «Выключу пляменніка і дзядзьку, не пагляджу на іх і шабляй па-казацку!» «Бяры, мапанку, всю зямлю, пакуль не позна!» — настойваў ключнік. Змоўк на міг і сілай грозна дадаў: «Чаго чакаць судоў? Няхай іх немач! Працэсы ды суды ад страт завыеш нема! Тут справа ясная, як дзень, усім ім клямка! 400 ж гадоў гаспадарамі замка быў род гарэшкаў! Праўда, частка іх зямліцы была адсуджана яшчэ за таргавіцай і адышла, як сам ты знаеш, гэтым злыдням, суддзю і Яцыку таму. На гэтым тыдні ім заманулася ўжо ўсё тваё прысвоіць і праглынуць усё, калі не супакоюць. Пора нам им належную поджондить плату и за грабеж, и за грехи злочинца брата. Я уже не раз сказал, суды, нехай их лихо. Мапанку, я кажу наезд, але кап тихо, дай Бог, кап перамог, а там Бог батьком буде, бо пераможца сам суддя, так кажуть люди. Уладить спречки с гадами без оговорок подкажуть не суды, а только мой стезорик, коли нам и Матей подкине сотню зухов, дык мы ж соплица у тых сотром на почаруху. Выдатно, крикнул граф. Твой план, Гоцко-Сарматский, намного лепш, чем суд и казус адвокатский. Гервазе, браво! Мы с тобой своим наездом прославимся по всей Литве, як неким фестом, село або местечко. Кожный уже забылся, что так было, и раптом звычай отродился. Да и самим же смак. Я тут другое лето, и кап одно побоище, не то, что уже вендета. Хіба што за мяжу ці сноп, халоп з халопам, дручкамі удар за удар, а мы ж не асталопы, мы па-даўнейшаму. Мне быў такі выпадак, калі ў Сіцыліі гасціў ослодыль згадак у князя іхняга бясклопатна на віле. Разбойнікі той дзень зяцька яго злавілі ў гарах і вымагалі выкуп, процьму грошай. Мы слугам крыкнулі: «За намі ў стан варожый!» Ім чым на рысаках разбойнікаў нагналі за перавалам і між скалаў даканалі. Я сам прыкончыў двух, бо першы ж уварваўся ў іх стойбішча, і мне там першаму азваўся палонны звязаны. Я вызваліў, свабода! Ах, што рабілася Гервазе! Мы з паходу, як трыумфатары, вярталіся, я з князем спыняемся ў варотах вілы, з коней злазім. Князёўна ўся ў слязах, насустрач, запытала, хто вызваліў. Канечне ж, я пацалавала і абняла мяне, а людзі засыпаюць вянкамі, кветкамі. Адкуль я, хто пытаюць, вядома? Подвиг рыцарский, немагчыма яго забыць. У скорым часе усе жанчыны мяне ўжо знали, пазнавалі па партрэтах. Яны штодня з'яўляліся ва ўсіх газетах, ды і ў часопісах Палерма, іх сталіцы. Ды што партрэты? Тым няма чаго хваліцца. Раман асобны, граф, герой ці таямніца ў бірбантарокскім замку. Толькі ў сне прысніцца магло такое, і герой, герой асноўны я, родзіч стольнікаў і іхняй радаслоўнай. І кніга ж выйшла як, у залатым ціснінні. А ты не скажаш, ёсць у замку сутарэнні, цямніцы? Як жа, ёсць, адказваў ключнік глуха. У паграбку пад сенямі была піўнуха, ды там цяпер ці будзе чым апахмяліцца, усё, каб ён апух, павыжлукціў сапліца. Жакеі на двары стаяць, узброй жакеяў, загадваў граф. Управімся і без лакеяў, адпрэч лакеі дрэнь, ерва сваё ўсё правіў, у гэтакай адказна, як наезды справе. Калі сваё спагнаць наважыў з ліхадзею, ніхто з сабой не браў ні хлопаў, ні лакеяў. Мапанку ты і сам наездаў шчэ не нюхаў, бяры лепш вусачоў адважных, дужых зухаў, не з мужыкоў вясковых, шляхты засцянковы, такіх, што набягу заменяць вам падковы, з дабжыны, тентыч, з вёсак румбанкі, разніцы, сябру гарэшкавых і ворагаў сапліцы. Там чалавек пад 300, пэўна, набярэцца тых цёртых калачоў са шляхты і прыпрэцца да нас са мною ў час. Займаю ўжо назоры, пара вяртацца ў двор, бо развіднее скора. А ты ж павінен шчэ ў пасцілі адаспацца, каб свежых сіл для справы заўтрашняй набрацца. А я тут вартавым пабуду да світання, каб рушыць у дабжыну ды ў засценкі зрання. Ледь солнце выскалится, так туды иду, ну, по примуцы твоей ловить за хвост фортуну. Покуль там снедуюсь, дык я, як за туманов. Граф не перечил, и я еще раз гляну удаль праз вочка вежевой бойницы. Горыть святло во всем дворы у соплицы. Ну что ж, иллюминуйтеся, панове, бо завтра в гэты час у Сапліцове наступить ноч, а у замку загораться усе свечки пригрозил и стал спускаться додолу. А Гірваз к стяне плячами усеўся на подлозе и вачами уторопился у проем оконны, марыў поспать. Ды месяц выкатился с хмары, и лоб рубакаў лысы, нібы сальны, блішчаў, раз-пораз пальцем указальным вадзіў по галаве, як план атакі, чарціў, але радзей рука рубакі кранаецца чала. Пачаў маліцца, а вочы ўжо не могуць адсляпіцца між отча нашым і дзевай Марыяй, зусім аціх, схіліўся пругкай шыяй у поўным забыцці, і ўжо з туману увесь род гарэшкаў выплыў пан за панам у ваяўнічых позах, кожны з форсам, вусы падкручвае, фасоніць торсам ці буздыганам. З гэтай світы пыхі мільгнуўся нейкі цень журботны, ціхі. Хто ж ён такі? Няўжо ён іх супольнік? Ён сціплы, моцны, Божа, гэта ж стольнік! І рана на грудзях яшчэ сачыцца, аж вусцішна. Стары пачаў хрысціцца, каб страх адолець і прагнаць мароку праявы. Ён пацёр у кожным воку і прашаптаў літань, але тым часам сон апавіў яго. Мячы то плазам, то на крыж бліскаюць, нясецца рыншу карэлічы і там наезд. Старым жа быў гэты план, а як кавалерыстаў вадзіў бой, і з гіканнем, і свістам ляцелі ўсе, між іх і ён, рубака. Ды вось жа ён, наш бой, алюр, атака, і я орлом насілку шпаркім гладкім лячу, на галаве канфедэраткі няма ўжо чуб бекеша, як падкрылкі, і насцігаю, што дрыжаць паджылкі. Ды гэта ж ты, сапліца, ў свірне ўкрыўся, сядзі, сядзі там, грэйся. Вось і ўзвіўся дымок з-пад даха, полымя ў застрэшку, сніць сны слуга апошняга з гарэшкаў. Застенак, змест. Першыя захады па падрыхтоўцы ўзброенага наезду, Пратасаў паход, Робак і пан суддзя радзяцца па грамадскіх справах. Далейшыя Пратасавы захады заканчваюцца няўдачай. Думкі наконт канапель, шляхецкі застенак Дабжына, апісанне дамашняга быту і асобы Матея Дабжынскага. Як з-пад цішка наплывам над зямлёю стае світальная зара, за ёю бярэцца з прыцемку дзянёк нясмела, яшчэ ахутаны туманам белым, і мгла вісіць, як навісь стрэх замшэлых над вокнамі хацінак, па надзелах вакольных вёсак, што ў нямой маркоце шарэюць, нібы купіны ў балоце. Але штораз ясней ясней на ўсходзе, і быццам вырашыўшы ночы годзе, над гэтым кутам сумным занядбаным зірнула сонца позіркам заспаным. Заспала сонца, то і ўсе заспалі, кароў на пашу позна выганялі, і зачакалася трава з расіцай, рагуль, красуль. Дазволілі спазніцца сабе і ўсім сваім патомкам шэрым зайцы, што ў градах познюю вячэру да самага світання расцягнулі і зацемна ў хмызы не сіганулі, і моркву хрумстаюць бурак цукровы. Але ці не пара ўцякаць у сховы, пакуль не гаўкнуў недзе ля дарогі сабака пастухоў, дай Божа ногі. І ў лесе ціха, птаству ўжо не спіцца, але ж і не спяваецца, сініцы, дразды, заранкі пыжацца між волкіх галінак дрэў, каб у свае свісцёлкі з усходам сонца ва ўнісон адзіны канцэрт пачаць. На ўскрайку балаціны чуваць клякоча бусел, а вароны, счарніўшы копы мокрыя і кроны алешніку, яшчэ і доля крочаць, і гразь абрыдлым карканнем прарочаць. Хай чорныя варожкі прадракаюць, што хочуць, а сяляне не чакаюць пагоды з мора за сярпок, за коску і ў двор заройце на сваю палоску. Ужо і песня жніўная над нівай ад постаці да постаці тужліва плыве, але ў прасторы не лунае, бо хмарны ранак рэха паглынае, і ў ёй ад гэтага журбышча болей. Не толькі жнею ў постацях у полі, а і касцы ў лугах зарубнай працай настаў гарачы час усім старацца. Мужчыны, скончыўшы пракос, з біклагі вады глынуць і выняўшы з-пад дзягі мянташкі, правяць косы, а часамі напні ім вострыць зубы малаткамі. І гэты перастук многагалосы, калі мянташаць або клеплюць косы, і перазвон, і шарканне ў мятліцы, сімфонія жніва і касавіцы. Сеў аканом на сноп і мімаволі, глядаецца ў бальшак, які праз поле бяжыць удалі, ўсё не можа ўцяміць, ці гэта нейкі цух падвод з гасцямі, ці там абоз. Гасцінец і прасёлак кішаць ад параконак і двухколак. Прыгледзеўшыся распазнаць няцяжка, там дзіцюкі верхом і ў каламажках, а вунь сялянскія дзве-тры падводы, ды іх, як ямшчыкі паспешным ходам, аперажаюць шляхціцы на брычках. За імі конны, бы сабак на змычках, аж тройку коней запусціў алюрам. Другою палявой дарогай шнурам наўскач імчыцца верхавы з дзесятак, і ўсе спяшаюцца, нібы ля пятак гайня сабак куслівых. Што такое? Куды ім рвацца цэлай талакою? І едуць жа не па адной дарозе. Устаў я на задачаны ў трывозе, у каго ж бы распытаць, што рух той значыць. Зірнуў туды-сюды, нідзе не бачыць жывой душы, якой бы верыць варта. Няўжо паход пачаўся Банапарта? Дагэтуль жа ў Літве было спакойна, хоць па засценках потайкам нястройна шапталіся ў сваім кружку сяброўскім аб легіёнах і самім Дамброўскім, але каб штосьці пэўнае, што гэта пачнецца зараз у разгары лета, здаецца, ніхто не бомкаў смела. А вось сягоння ледзьве развіднела, вар заварыўся і на ўсіх дарогах. Не так гэта. У згадках і трывогах ён зноў зірнуў на шлях цераз прысаду і ў двор бягом к сапліцу на параду. Пасля той калатнечы з Садома там на вячэры ў сапліцы дома все паўставаўшы з ложкаў адчувалі, як быццам бы саміх сябе праспалі. Хоць пані войская мужчыну парта падскоўвала раскінуць ёй у карты задуманы марыяж, і пад прымусам ніхто з іх не паддаўся на спакусу. Сядзяць і смокчуць люлькі, дым слупкамі. Жанчыны хто за чым, адны пруткамі штось вяжуць, вышываюць маладухі. А цішыня, паснулі нават мухі. Пан войскі кінуў сырамяць ля скрыні і ў кухню джгнуў. Адтуль, як містрынін і кухараў быў крык на памагатых падлеткаў, як заўсёды вінаватых за анішто, разглядваў смажаніну і цмокаў так, што аж аблізваў сліну. Суддзя карпеў над позвою амаль да ранку, матывы падбіраў і стыль, пакуль на ганку сядзеў і пазяхаў былы пасыльны возны. Ён з нецярплівасцю чакаў жаданай позвы. Нарэшце чуе, клічуць. Выслухаў з увагай на графа скаргу суд за грубую зневагу імя і гонару і за рукапрыкладства слугі яго узорным стылявым мастацтвам сапліца вызначыўся ў скарзе бездакорна. Абодвух пакараць прасіў ён суд пакорна, прытым каб сам працэс быў многім павучальны. І каб з віноўных поўны кошт працэсуальны спагналі ў фонд казны мясцовага бюджэта. Патрабаваў нарэшце, каб і скарга гэта была занесена пад нумарам чарговым у тактавы рэестр, а на працэс судовы адказчыкам сягоння ж уручыць павесткі. Ці ж мог пратас чакаць такой прыемнай весткі? Ён выхапіў бы з рук суддзі паперу тую і з радасцю падбіў чачотку кругавую, каб болей смеласці працэсы распачнуцца, ды гэта ж і былое можа зноў вярнуцца. І успомніў, як разносячы панам такія позвы, зазнаў усякіх ён прыёмаў, шчодрых, посных. Хто справу выйграваў, той ставіў нават чарку, хто прайграваў, той выганіць ці дасць пакарку. І ён, як ветэран, што век свой дажывае ў прытулку, інвалід, пачуўшы, як склікае труба ў паход, на мыліцах гатоў пусціцца на збор і, крычучы пра сон да зброі, біцца пусціўся б подбегам з павесткай, што не ўгнацца і маладым. У што пры гэтым апранацца, былога вознага вучыць зусім не трэба. Перш-наперш торбачка, скрыль сала, луста хлеба, жупан або кунтуш, параднае адзенне звычайна апранаецца на пасяджэнне суда, а не ў дарогу, лепш за ўсё ў паходзе, браверка або куртка адпаведна модзе, райтузы будныя, пагоды ж не закажаш, дождж, крыссе падапнеш, калошы ўверх падкашаш, на галаву вушанку, вось і ўсе ўсялоўка, убор гэты на табе, твая экіпіроўка. Цяпер бяры кіёк і дай мне, Божа, ногі. Але пакуль не вернешся дамоў з дарогі, то як шпіён дзе-небудзь у варожым стане, не выдавай, куды ішоў, з якім заданнем. А тое, што ён выйшаў з дому без адкладу, спрыяла многаму, і ён ці быў бы рады свайму занятку даўняму, калі б крыху спазніўся, бо ў сапліцове план кампаніі змяніўся. У ранні да суддзі ўляцеў, як апантаны, ксёндз робак, чымсь узрушаны і знерваваны, яшчэ з парога жаліўся: «Ох, гора з гэтай цёткай, з ёй тэлеменаю не па гадах какоткай, як Зосечка яшчэ ў пару забаў і цацак сіроткай засталася, твой браценік Яцак шукаў, каму паддаць дзяўчона выхаванне». Той час аб тэлемені міласэрнай панне хадзіла слава ўсюды, добрая з дабрэйшых і, можа, найразумнейшая з разумнейшых, дагледзіць як сваю, і Яцак ваш з даверам аддаў дзяўчынку ёй. Ды і любы б паверыў такой рэкамендацыі, а што на самай справе? Яна тут у двары, як муха на прыправе, гляджу, к Тады ўжо прыліпла, а вачыма да графа лашчыцца. Ну просто немагчыма ўявіць усіх інтрыг жадлівай гэтай цёткі, пакуль не папаўзлі па наваколлі плёткі. Давай абдумаем з табою тут сам насам, як выбавіць яе нам з дому добрым часам. А там, дай Бог, наступіць лад між маладымі, бо мір і твой аўтарытэт вышэй уздыме ў перагаворах двух бакоў. Перагавораў не будзе, перабіў суддзя. Я іх учора спыніў, пакончыў з імі раз і назаўсёды. Як? Робак аж прысеў. Спыніў без нашай згоды? Ды ты ці звар'яцеў, ці кпіш з мяне, шаноўны? Не па сваёй віне. Суд скажа, хто віноўнік. Граф дурань, грубіян і да таго ж пыхлівы, апраўдваўся суддзя. Наўшто ўжо я цярплівы, а не сцярпеў? Гірвас, нягоднік, на такого таймоўку знойдзе суд і кара пана Бога. Так зніважаць мяне і спрэцы даць напрамак да калатні, но не. А вас чаго той замак нячысці гнал, злаваўся робак, хай бы кануў ён у прадонне. Я ж бы і ў той бок не глянуў, зноў звада, сварка, калатня, як кара Бога. Скажы хоць, як, за што пайшло? Мо будзе змога яшчэ ўсё ўладзіць? Мне запрыкрыла прызнацца ў вашых звадах, разбірацца і старацца мірыць вас. Тут важнейшыя чакаюць справы. Апошні раз вазьмуся ваш канфлікт крывавы ўладзіць. Без канца суды, суды, шуміха, змірыцца вам пара. І змірым. А на ліха. Мне мір і міратвор, адступнуўшы нагою і адчуваючы, што больш самім сабою ён не валодае, суддзя ўжо ў наступ смела пайшоў, выкладваючы ўсё, што набалела, за нос вадзіць хацеў мяне. Не, дудкі, годзе, мы самі гэтакіх хітрук за нос паводзім. Перажагнаўся ксёндз няўмольнае стварэнне, суддзя ж тым часам аж кіпеў ад абурэння. Ёсць позвы, будзе суд, і што б сабе не стала, я мушу выйграць. З ім судзіўся я нямала, прыгледзіўся, напэўна, земствам і прыказам, а ўсё ж паставіў на сваім за шостым разам. Праз вас, вялебны, я ўжо сораму набраўся. Збірай памежны суд, мірыся. Ну, сабраўся ён трэці раз, а вынікі? О не, між намі ніякай міравой. Ён, крычучы нагамі, ў масніцу тупаў: граф, за свой ганебны ўчынак альбо павініцца, альбо на паядынак. Сябры, вы слухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.